بخاری میں جو احادیث آئی ان کے اقسام، ایک ہے خبر متواتر، دوسری ہے خبر واحد. خبر واحد کی پھر اقسام مشہور، عظیم، غریب. تو ابتداء حدیث کی جو قسم ہے، متواتر اور خبر واحد. پھر خبر واحد کی تین قسم، مشہور، عظیم اور غریب. متواتر اور خبر واحد میں وجہ حصل یہ ہے کہ حدیث کو نبی علیہ السلام سے یا اتنے صحابہ نقل کریں گے جن کے اجتماع کی زبر محال ہے، اور پھر صحابہ کی اتنی تابعین نقل کریں گے جن کا اتفاق کی زبر محال ہے، اور پھر تابعین سے اتنی تابعین نقل کریں گے جن کا اجتماع کی زبر محال ہے. سند کی ان تین طبقات میں جب ہر جماعت کے اتفاق کی جب فرمحال ہوگا، اس حدیث کا نام متواتر. اس حدیث کا نام متواتر. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنے صحابہ نے نقل کیا ہے جن کی اتفاق کی جب فرمحال ہے، یہ بات کہ قرآن اللہ کا کلام. پھر یہ بات صحابہ کی اتنی تابعین نے نقل کیا ہے جن کی صفات کی زبر محال ہے، وہ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام. پھر ان سے تبع تابعین نے اتنی جماعت نے نقل کیا جن کے صفات کی زبر محال ہے، کہ اللہ کا کلام. تو قرآن کا کلام اللہ ہونا تواتر سے، دوسری سر تواتر. دوسری مثال، نبی علیہ السلام و سلام سے نقل ہے کہ نماز پانچ ہے، اور نقل کرنے والے اتنے صحابہ ہیں جن کے اجتماع کی زبر محال، اور ان سے نقل کرنے والے اتنی تابعین ہیں کہ ان کے اتفاق کی زبر محال، اور ان سے نقل کرنے والے اتنے تبع تابعین ہیں کہ ان کے اجتماع کی زبر محال. تو نمازوں کا پانچ ہونا یہ ثواب سواب. یہی مثال ہر رکن کا ہے، صوم ہے، حج ہے، زکات ہے، بیت اللہ کا قبلہ ہونا ہے. یہ باتیں حضور سے اتنے صحابہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے اجتماع کی زبر محال ہے، اور اتنی تبھی نقل کرتے ہیں کہ اجتماع کی زبر محال ہے، اتنی تب تبھی نقل کرتے ہیں کہ اجتماع کی زبر محال ہے. تو کعبے کا قبلہ ہونا تواتر سے سب، نمازوں کا پاٹ ہونا تواتر سے سب، زکات حج تواتر سے جو ہے وہ ثابت ہے، ظہر کی چار رکعت ہونا فرض یہ تواتر سے ثابت ہے، عصر کی چار رکعت فرض تواتر سے ثابت ہے، مغرب کی تین، عشاء کی چار اور صبح کے دو فرض یہ تواتر سے ثابت ہے. اور اگر ان تین طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر کمی آئی تھی، ان کے اتفاق کے پر ممکن تھا، یا صحابہ میں یا تابعین میں یا تبع تابعین، اس کو کہا جاتا ہے خبر واحد. حاصل یہ ہے کہ اگر تینوں طبقات کے اتفاق کے پر محال تھا تو ان کی خبر حدیث متواتر، اور اگر تین میں سے ایک طبقہ قلیل تھا اتفاق کے پر ممکن تھا تو خبر واحد. خبر واحد کی پھر تین قسم، مشہور، عظیم اور غریب. مشہور اس کو کہتے ہیں کہ تین طبقات میں سے ایک طبقے کے اتفاق کی جب پر ممکن تو ہے، یا یہاں ہے یا یہاں ہے، لیکن کسی درجے میں رواد تین سے کم نہیں، اس کو خبر مشہور کہتے ہیں. کم از کم حضور سے نقل کرنے والا صحابہ کتنے تھے؟ ٹھیک ہے، یا یہ لاکھوں ہے، اتفاق چیزوں پر ممکن نہیں ہے. لیکن تابعین نقل کرنے والے کتنے ہیں؟ تین. یا یہ لاکھوں میں ہے لیکن تب تابعین نقل کرنے والے کتنے ہیں؟ تو جس حدیث کی سند کی طبقے میں رواد تین سے کم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک. اگر کسی طبقے میں رواد دو ہے، صحابہ دو ہے، یا وہ لاکھوں میں ہے لیکن تابعین دو ہے، یا وہ لاکھوں میں ہے لیکن تب تابعین دو ہے، اس کو کہتے ہیں عزیز. عزیز من تائید کو نندہ، اور یہ حمید، روی دو ہے تو ہر ایک دوسری کی تائید کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیز. ٹھیک. اور اگر تین طبقات میں سے طبقہ کے اندر روی ایک تھا، صحابی ایک ہے، یا تابعی ایک ہے، یا تبع تابعی ایک ہے، اس کو کہا جاتا ہے غریب. اس کو کہا جاتا ہے، تو غریب کا معنی ضعیف نہیں ہے. غریب کا معنی یہ ہے کہ اس کا نقل کرنے والا ایک آدمی ہے، رواد میں وہ حدیث انجان نہ اشنا ہے. غریب کا معنی نہ اشنا، ایک آدمی کے سوا کوئی اور نقل نہیں کرتا. یہ آپ کے سامنے مختلف احادیث آئیں گے، تواتر کے درجے کی بھی، شہرت کے درجے کی بھی، عزت کے درجے میں بھی، غرور بد کے درجے میں بھی. تو ایک ہے خبر متواتر، ایک ہے خبر واحد. خبر متواتر یہ ہے کہ تین طبقات میں سے ہر طبقے کا اجتماع چیزوں پر محال ہوگا، ان کا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی، اس کو متواتر ہے. خبر واحد یہ ہے کہ تین طبقات میں سے ایک طبقہ ایسا ہو جن کے اتفاق چیزوں پر محال نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ خبر واحد. اس خبر واحد کی تین قسم ہے، مشہور، عزیز، غریب. اور وجہ حاصل یہ ہے کہ تین طبقات میں سے ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے رواد تین سے کم. صحابہ کم از کم تین نقل کرتے ہیں، یا وہ لاکھوں میں ہے لیکن تابعین تین ہے، یا وہ کروڑوں میں ہے لیکن تبع تابعین تین ہے. جس کی سند میں کوئی طبقہ تین سے کم نہ ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مشہور. اگر تین سے کم تھا تو پھر خالی نہیں ہوگا، یا کسی طبقے میں رواد دو ہوں گے یا ایک ہوگا. اگر کسی طبقے میں رواد دو تھے اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز. اگر کسی طبقے میں روی ایک تھا تو اس کو کہیں گے غریب. یہ ایک بحث ہے، یہ آخری ابحاث ہے جو ابن حجر نے کی. دوسری بات یہ کہ ایک خبر ہے، ایک حدیث ہے. ایک خبر ہے اور ایک حدیث. ان میں اختلاف ہے کہ خبر اور حدیث ایک ہے، مترادف ہے یا جدا. تو اس کے بارے میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ محدثین کی تین مذہب ہے. ایک مذہب یہ ہے کہ حدیث اور خبر متبائنین، حدیث اور خبر متبائنین. حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو، یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی حالت، یہ حدیث. اور خبر اس کو کہتے ہیں جو غیر نبی سے منقول ہو، غیر نبی سے منقول. یہی وجہ ہے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو محدث کہتے ہیں، نوائے وقت دیکھنے والے کو محدث کہتے ہیں یا اخباری کہتے ہیں؟ اخباری، کیونکہ یہ خبریں پڑھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے. تو ایک مذہب یہ ہے کہ حدیث اور خبر کے درمیان تباین ہے. حدیث ما جاء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. ٹھیک ہے. اور وہ ہے جو غیر نبی سے منقول. یہی وجہ ہے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو محدث کہا جاتا ہے اور اخبار سننے سنانے والے کو محدث نہیں بلکہ اخباری کہا جاتا ہے. اخباری آیا. ٹھیک ہے. دوسرا مذہب یہ ہے کہ حدیث خاص ہے اور خبر عام. حدیث وہ قول فعل تقریر جو نبی علیہ السلام سے مقبول اور خبر ہر متکلم کے قول فعل کو کہتے ہیں. وہ متکلم نبی ہو یا نہ ہو. تو ہر حدیث خبر ہے مگر ہر خبر حدیث میں ہی ہے. دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. حدیث خاص ہے نبی علیہ السلام کے اقوال افعال تقریرات کے ساتھ اور خبر عام ہے. ہر متکلم کے قول فعل تقریر کو خبر کہا جاتا ہے خواہ وہ متکلم نبی ہو یا نہ ہو. تو جب حدیث خاص ہے اور خبر عام ہے تو جو حدیث ہے وہ خبر ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو خبر ہو وہ حدیث ہو. اور وہ خصوص اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ حدیث اور خبر مترادف ہے. حدیث بھی خاص ہے اقوال افعال تقریرات رسول کے ساتھ اور خبر بھی خاص ہے اقوال افعال تقریرات رسول. بات سمجھ. خبر اور حدیث کے علاوہ ایک تیسرا لفظ آپ کو آئے گا بخاری نقل کرے گا اس کو اثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اثر. تو اثر اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ اثر اور خبر میں کیا فرق ہے؟ اس میں دو مذہب ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اثر عام ہے پیغمبر کا فعل ہو صحابی کا فعل ہو تابعی کا فعل ہو تبع تابعی کا فعل ہو اور حدیث بھی عام ہے. تو یہ دونوں متضاد ہیں. دونوں متضاد. ٹھیک. اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں میں تبارے حدیث اقوال رسول کا نام اور اثر دو قسم کا ہے. ایک اثر موقوف ہے ایک اثر مقدور ہے. اثر موقوف پہ صحابی کا فعل ہے تو اس کو اثر موقوف کہتے ہیں اور اثر مقتول تابعی کا فعل ہے جو تابعی فعل کرے اس کا نام مقتول ہے. بات سمجھ میں آئی. تو اثر مقتول خاص ہوا تابعی کے ساتھ اثر موقوف خاص ہوا صحابی کے ساتھ اور حدیث خاص ہوا پیغمبر کے ساتھ. تو ان میں تباین ہے. تو اثر میں دو مذہب ہو گئے. ایک یہ ہے کہ اثر و حدیث اثر و خبر دونوں مترادف ہیں. اثر پھر نبی صحابی تابعی تبع تابعی کو شامل ہے. تو حدیث و خبر بھی یہ چاروں کو شامل ہے تو مترادف ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں حدیث و خبر پیغمبر کے اقوال کے افعال کی تقریرات کے ساتھ ساتھ ہے اور اثر کے دو قسم ہیں. ایک اثر مقطوعہ ہے ایک اثر موقوفہ ہے. اثر مقطوعہ خاص ہے تابعی کے ساتھ تابعی کی فعل کو کیا کہتے ہیں اثر مقطوع اور صحابی کے فعل کو کہتے ہیں اثر موقوف. تو اثر مقطوع مختص ہوا تابعی کے ساتھ اثر موقوف مختص ہوا تابعی کے ساتھ اور حدیث مختص بنی نبی علیہ السلام. امام بخاری رحمت اللہ علیہ احادیث کو اخبارات آثار موقوفہ کو آثار مقطوعہ کو بڑی محنت اور مشقت کے زمانے میں جمع اس کے پاس بادشاہ نے آدمی بھیجا کہ آپ میرے گھر آئے تھے اور میرے بچوں کو سبق پڑھائے. اس سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آج بھی بھیجا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب چاہے ملاقات ہو جائے. دن گزر گیا, ملاقات نہ ہو سکی. بادشاہ کا یہ خیال تھا کہ امام مالک میرے گھر آئے. امام مالک کا مقصد یہ تھا کہ آپ میرے درس میں آئیں گے, ملاقات ہوگی. دوسرے دن بادشاہ نے پھر پیغام بھیجا, ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آ جاؤ, ملاقات ہو جائے. نہیں ہو سکی. تیسرے دن بادشاہ نے کہا میں تین دن سے چاہت ظاہر کر لو بیٹھنے کا, ملاقات نہیں. امام مالک نے کہا کہ میں مسجد میں ہوں, اب جب آئے ملاقات ہوئی. بادشاہ نے کہا نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال لگا. کتنا؟ اور دنیا کی عمر بھی 50,000. جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک 50,000 سال, یہ پورا نہیں تھی قیامت تک. اور فرمایا قرآن جس لوح محفوظ سے چلا ہے وہ بھی 50,000 سال دور ہے. تو قرآن لوح محفوظ سے چلا اور 50,000 سال کا راستہ طے کر میرے گھر آیا میرے پاس, اور بیوقوف تو اپنے محلے سے میرے گھر نہیں آ سکتے. اس لیے یہ توقع نہ رکھو کہ میں تیرے پاس جاؤں گا. اگر آنا چاہتے آ جاؤ, نہیں آنا چاہتے جاؤ, اپنا کام کرو. ٹھیک ہے؟ یہ علم اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک دروازہ کٹکھٹائے کہ کھوڑی کو قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہوں, دروازہ کھول دو. وہ پھر کھڑکی کھول دیتی. علم بہت باوقار و عظمت علماء نے. اب تو لاہور میں جاؤ, یہاں تو نہیں, ہر طرح علم کے پاس سائیکل ہوتا ہے. بخاری کے در سے فرض ہوتا ہے سائیکل پر اور سیدھا لڑکی کے پاس پہنچے, آؤ قرآن پڑھو. ٹھیک ہے سر بخاری؟ اچھا جی. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھو قرآن جو ہے لوح محفوظ سے چلا اور اس نے 50,000 سال کا راستہ طے کر میرے پاس پہنچا. تو قرآن سے بنا ہے کہ آپ اپنے گھر سے اٹھ کر میرے پاس نہیں آ سکتے, یہ توقع نہ رہا. امام مالک نے اس کو مایوس کر دیا. بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ کو کہنے لگا میرے گھر آیا کرو, میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. اس نے کہا کہ یہ پیغمبر کے علم ہے, میں اس کی توہین نہیں کہتا کہ اس کو در در پہ جو ہے وہ پہنچا. آج وہ مدرسین ایسی کرتے ہیں, بخاری سر پر رکھ کر. آپ نے کہا 10 روپے زیادہ لے لو, آپ کے پاس ہے. اس نے کہا 20 روپے زیادہ لے لو, اس کے پاس چلا گیا. اس نے کہا 1,000 روپے زیادہ لے لو, اس کے پاس چلا گیا. یہ غلط طریقہ ہے. مقصد علم کی خدمت ہے. پیٹ جو ہے وہ پتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. سماج کے ساتھ در در نہ. اچھا, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا. بادشاہ کو غصہ چڑھا اور اس نے کہا میرے ملک کو چھوڑ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملک کو چھوڑ کر چل کر جب آگے تشکر سے نکلے اور روسی یا ساتھ میں داخل ہو رہے تھے, تو اس بادشاہ نے اس بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ بخاری کو میں نے ملک سے نکالا, تم اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دو. جب بارڈر پر پہنچا تو اس نے روکا کہ آپ ہمارے ملک میں نہ آ. اس وقت امام بخاری نے دعا کی وضاحت علیہ الارض بما رحبت, کہ اللہ زمین باوجود اپنی وسعتوں کے مجھ پر تنگ ہو گئی, اب مجھے دنیا سے اٹھا دیا. چنانچہ اسی جگہ ان کی موت واقع ہو گئی. اس جگہ کا نام خارتونگ ہے. خارتونگ یہ اصل میں خارتانگ ہے. لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے کنویں گھوڑے خچر کرائے پر لے لیے. جب وہ ختم ہوا تو گدھے جو ہے انہوں نے کرائے پر لے لیے. جب گدھے ختم ہو گئے تو اس جگہ کا نام خارتانگ ہوا. یعنی وہاں خر کا ملنا بھی مشکل ہے اور مہنگا ہے. اور پھر 6 ماہ تک قبر سے خوشبو نکلی. اس مشقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام سرخسی نے 30 جلدوں میں مقصود دی تھی. بادشاہ وقت میں کوئی بیٹھا اور بس معمولی روسی نیچے پھینکتا تھا وہ کھاتا تھا. کوئی کے اندر اس نے 13 جلد طالب علموں کو لکھائی. نیچے بیٹھا تھا, طالب علم کنارے پر بیٹھتے تھے اور وہ فقہی مسائل لکھاتا تھا. 13 جلد 30 میں سے 13 جلد اس نے کوئی کے اندر بیٹھ کر طالب علموں کو پڑھایا. اب مدرس جو ہے وہ 12 سال لڑکی ہے, رومال ہاتھ میں ہاتھ کرتے ہیں, کبھی چشمک صاف کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. پھر کراچی کی مولوی تو زنان مولوی ہے, مستحاض ہر وقت منہ لال پان سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک عورت کا استحاض میں سیٹرل میں ہے, ان کے نصف الگ مولوی کو جو ہے کپڑے نہ ملے پکے قرآن نہ ملے, وہ معمولی سوکھی روٹی کا ہے لیکن وہ خرش فرش ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آنکھوں میں سرما ہے, بالوں میں تیل ہے, ہاتھ میں لاٹھی ہے, اینک لگائی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ مرد کی صفت نہیں ہے, عورت کی صفت ہے کہ دوسرا دیکھ کر عاشق ہو جائے. مرد کی صفت ہے دوسرا دیکھ کر گھبرا جائے کہ یہ تو مجھے آنے دے. ٹھیک ہے, بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی محنت اور کوشش ہے, بخاری کی ترتیب دی ہے یہاں تک کہ مدر سے جامد اور اعلیٰ درجہ. ان احادیث کا آپ دھیان رکھیں گے, خبریں متواتر اور واحد میں مشہور, عزیز اور غریب. امام بخاری کی پہلی حدیث غریب ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام سے نقل کرنے والا ایک عمر, عمر سے نقل کرنے والا ایک علقمہ ہے, علقمہ سے نقل کرنے والا ایک محمد ابن عبد الرحمن. ٹھیک ہے, یہ روایت آپ کی سامنے. دوسرا یہ ہے کہ یہ صحابی کا قول نقل کرے گا پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ اثر موقوف ہے, تابعی کا نقل کرے گا آپ کہیں گے یہ اثر موقوف ہے, نبی علیہ السلام کا قول فعل نقل کرے گا تو آپ کہیں گے یہ حدیث ہے یا خبر ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدر الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.